У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Хто будзе прадстаўляць Беларусь у парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства? Вільня кліча, ці паедзе Александр Лукашенко на святкаванне незалежнасці Літвы? На што спадзяецца апазіцыя на мясцовых выбарах? Гэта і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Валянціна Сміта, а таксама палітыкі Сергей Калякін, Анатолія Бецька і Зянон Пазняк. У 20:25 сёння глядзіце перадачу на тэлеканале «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. Важной политической подеей, дискуссией, спречкой минулого тыдня была спречка, кто будет представлять Беларусь у парламентской ассамблеи Усходнего партнерства. Это парламентская группа тех шести краинов, яких приняли в Усходнее партнерство лета, сярод яких и Беларусь. Менавіта гэтае пытанне было ў цэнтры візіту ў Менск дэлегацыі еўрапарламентароў. Юры, як выглядае пазіцыя афіцыйнага Менска і Брюсэля? Ну, я б спачатку спыніўся на адной такой забаўнай дэталі, што еўрапарламентары падкрэслівалі, што яны не прызнаюць нацыянальны сход, не прызнаюць палату прадстаўнікоў, і таму сустрэча з прадстаўнікамі гэтых інстытуцый не можа адбыцца ў парламенце, і сустрэча адбылася ў нацыянальнай бібліятэцы. Ну, а гутарка была такога кшталту. Беларускі бок даволі жорстка адстойваў тую пазіцыю, што парламенцкая асамблея павінна быць парламенцкай, і, адпаведна, прадстаўніцтва Беларусі павінна быць толькі ад нацыянальнага сходу. Хаця, варта сказаць, такая вось адбылася эвалюцыя ў заявах старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергія Маскевіча. Пэўны час таму ён заяўляў пра тое, што, ну, вось, калі Беларусь будуць так крыўдзіць, так Беларусь можа і выйсці з усходняга партнерства на агул. Хутчэй за ўсё, гэтыя заявы ён рабіў не ад сябе. А зараз, ізноў жа, хутчэй за ўсё, не ад сябе, заявы былі такога кшталту, ну, кепска, што вось нас не хочуць прымаць на роўным з астатнімі ўзроўні. Ну, нічога страшнага, тады, значыць, нас там ўвогуле не будзе в этой самой ассамблеі, а ў межах усходняга партнерства мы будзем супрацоўнічаць. Ну, а пазіцыя Еўропы, пазіцыя Еўрапарламенту такая, што беларускі парламент быў абраны несправедліва, несвабодна. І таму, калі яго вось запрашаць толькі яго, ну, гэта, так бы мовіць, даваць карт-бланш на тое, каб і наступны парламент быў такого ж кшталту. Менавіта такі аргумент у размове ў інтэрв'ю з намі скарыстаў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Вось як ён патлумачыў пазіцыю наконт запросінаў прадстаўніцтва Беларусі ў гэтым парламенцкім утварэнні. Для Лукашэнка, это маё глыбокае перакананне, прысутнасць яго ж дэпутата у Евронесте, это пытанне с третьей сотни приоритетом. Але чаму ён так б'ецца, каб менавіта яго депутаты занялі ўсе 10 месцаў? Это будзе азначаць, што Лукашэнка атрымае дазвол ад Еўрапейскага парламента, ад Еўрапейскай камісіі на тое, каб ён і далей прызначаў депутатаў нацыянальнага схода. Ну, і тады нас чакае такая перспектыва, што будзе зноў жа 110 прызначаных дэпутатаў, але з іх, можа, там 3-4 будуць з апазіцыі, але зноў жа прызначаны Лукашэнка. Вось за што ідзе змаганне, насамрэч. Таму для нас гэта абсалютна непрымальна. Ні формула 10-0, дзе прадстаўнікі Лукашэнка, ні 10 плюс 10, калі 10 прадстаўнікоў апазіцыі сядзяць на прадстаўным задліку. Гэта непрымальна. Мы пайшлі на кампраміс. І не толькі на кампраміс, але і на саступку вялікую, сказаўшы так, 5 плюс 5 гэта, можа, не вельмі добра, як бы, можа, закранае і нашы нейкія там свае амбіцыі, але гэта кампраміс. Гэта некая была б спроба ўпершыню паспрабаваць, як у гэтым гняздзе размесцяцца і прадстаўнікі Лукашэнка, і апазіцыі. І наколькі мажлівая супраца наогул, калі пытанне будзе ісці пра нейкія агульнабеларускія інтарэсы. Вот тут ёсць цікавасць. Што датычыць Азербайджана, ці Кот-д'Івуара, Габона і всіх остатніх. Пробачте, я все ж таки політик, який працює в Республіці Білорусь. Я заходжу не з порівняння з ніким, так? Чи з нічим, де є ще горш, ці як у нас. А для мене крихи інші орієнтири. Я орієнтуюся на Естонію, там, на Словенію, на Польщу, на Літву. От на ці країни, які зовсім недавно, односно недавно, були побач з нами в одній ситуації. І сьогодні, коли вони пішли наперед, це значить для нас це страшні можливості для Білорусі, для її громадян і для опозиції. Не лише хто сьогодні знаходиться в опозиції. Може, завтра Лукашенко буде в опозиції для тих, хто сьогодні знаходиться в этом становище. Так что, ну, попарановывать с неким, я думаю, это для нас не совсем правильно. До того ж, коли мы берем географичную простору, то мы одни в этой географичной европейской просторе, у яких есть ну, такая ситуация. И это ганьба не только для меня, как белорусская политика, а ганьба и для тех, кто сидит в Европейском парламенте. Потому что тут это зона нашей огульной отказности. И справа идея про интересы амаль 10 миллионов людей. Ян, таким чином, подчас визиту парламентаров у Менск ніякого вынику кончатковой домовленности не было досягнуто. Ці есть отсутность вынику, ці можно назвать ее неким политическим вынником? Іншими словами, ці будуть, по-вашому, пустовать білоруські кресли у Брюсселі? Який ваш прогноз? Ну, я сказав би, що в гэтым випадку відсутність політичного виніку є виніком ранішого рішення Євразв'язу, про яке я вже говорив, Юрі, Європарламенту, що Європарламент не признає Палату представників демократичним репрезентантом білоруського народу. Так що для Брюсселі можливі тільки два варіанти білоруських креслів. Або 5 плюс 5, це значить 5 для опозиції, 5 для репрезентантів палати, або 10 плюс 0 – це усі для опозиції. По-моєму, кресла не будуть пустувати. Але я б хотів відзначити, що от со слова у цих представників Європарламенту виникало, що ось гэтыя представники Білорусі, коли гэта буде тільки з їх складатися, ну, яны будуть якби назіральниками у гэтай самой асамблеї. Це цікава зміна статуса магчымая. Гэтая спрэчка про представництво Білорусі у Європарламенті відбувається і на тле більш свежого конфлікту, не тільки парламентських виборів, які були признаны, не признаны справедливими і сумленными і открытыми. Это конфликт с союзом поляков, який крыху притих, его острая горячая форма стихла. Тем не менее, конфликт має конкретные наступства. Европейский банк, инвестиционный банк, припинив выделение Беларуси кредиту у померы каля 1,5 миллиардов долларов. Польские сродки массовой информации говорят, что это выник, миновита расплата за этот конфликт улады с переслед союзу поляков. Але у четвер на минулом тыдні отбылася короткая размова министра замежных справов Польши Радослава Сикорского с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам Сикорского, Лукашенко пообяцал, что некое вырашение этой проблемы будет знойденное, ну и принамсі после вертания была утворенная комиссия. Урадовая комиссия, якая мусить разбираться в гэтым конфликте. Юра, це означає гэта, что фактично політичне вирішення конфлікту уже знойдзене. Невядома, до яких висновів прийде гэта урадовая, а дакладні міжурадовая комісія. Гэта ствараюцца дзве групы экспертаў ад Беларусі, ад Польшы, і вось літаральна, паводле апошніх дадзеных, 9 сакавіка уже адбудзецца першае пасяджэнне гэтай камісіі. Што тычыцца самога канфлікту, вы маеце рацыю, он вычерпаны ў тым сэнсе, што, ну, вось, хацелі забраць дом польскі вывянцы, вот яго забралі. Так выглядае, што справу Тересы Соболь, яе, так бы мовіць, заматаюць, то есть, ну, там крымінальнай справы не будзе, ну, вось, уласна, і ўсё. Але пазіцыя Варшавы, калі казаць не пра максімум, а пра нікую, так бы мовіць, рэальную магчымасць, гэта ўсё ж такі легалізацыя Саюзу палякаў на чале з Анжелікай Борыс, і гэта падзел гэтых самых польскіх дамоў, я нагадаю, створаных на грошы Варшавы, каб адзін саюз і другі саюз атрымалі па 8 дамоў. Цяжка сказаць, у якой ступені афіцыйны Менск пойдзе на гэта, па меншай мере 5 апошніх гадоў ён на гэта не ішоў, ні на тое, ні на тое. Я хотел бы вернуться до другого боку, нават не боку, а в этом конфликте, а до Варшавы. Калі поглядеть на реакцию, якую мы чуем с Варшавы относно этого конфликта, можно звернуть увагу на два типа, на два тоны. Один больше мягкий, дипломатичный, лагодный, его представником, вероятно, является Радослав Сікорський. Он ясный, выразный, але тем не менш, в сравнении с тем, что говорит, какие заявы робить президент Польши, Качинский, розница в тоне. Це означає это, что конфликт помеж белорусскими уладами и незалежным союзом поляков так само выкликал конфликт у польским политичным истеблишменте? Ну, ведаете, гэты конфликт вокруг союзу поляков, и он как бы припал на такой цікавый внутриполитичный контекст у Польши. У Польши в этой осени будут президентские выборы. Зразумело, что от одной из головных сил, от права и справедливости, кандидатом будет дейный президент Лех Качинский. А вот партия, якая формує урад, громадянская платформа, и она мае как бы двух кандидатов у кандидаты. Одним из них это спикер парламенту Бранислав Комаровский, а другим менавіта министр замежных справов Радослав Сікорський. Хотя, ведаете, польская конституция и отказность за замежную политику складае и на президента, не только на министра замежных справ, то все ж таки у кончатковым вынику большую отказность за все эти справы несе министр замежных справ. И тому тут зразумело, что и все, менавіта кожная политическая нагода теперь уже в Польше, она використовывается в этой будущей президентской кампании. И тому Лех Качинский, он скористався с этой нагодой, как покритиковать Сікорського, одного из магчимых суперников, за нездольность менавіта обороны суродичав за мяжою. Вы слухаете передачу «Тыдзень» с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Темы выпуску – сябровство Беларуси у Парламентской ассамблеи Усходнего партнерства, белорусско-литовские стосунки и хода мясцовых выборов. Протяг передачи после напомину про головные подеи сегодняшнего дня. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Сергей Шупа. Нагадаю, головные темы дня. На выборах у мясцовые советы протягивается влучение кандидатов у депутаты и кандидатов у склад участковых выборчих комиссий. Молодофронтовец Артем Дубский скардится на захворывание страуника и просит мати привезти ему леки. Про 5 дней в Верховном суде начнется процесс над Миколаем Алтуховичем и Владимиром Осипенком, яких подозрают у терроризме. Адвокат Андрея Бондаренки каже про абсурдность присуду своему подоборонному. Семья Лапицких с Жодина протягивая змагаться за махчимость белорусскомовного навучания для 14-годового Янки. З гэтага навучального года у гимназии номер 1 Жодина скасовали одиную белорусскомовную клясу. У вынику гэтага Янка Лапицкий навучается у хатних умовах самостойно. Звонки на свободу. Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода. Виновата во всем власть, не только власть. Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете передачу «Тыдзень» с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Темы выпуску – сябровство Беларуси у Парламентской ассамблеи Усходнего партнерства, белорусско-литовские стосунки и хода мясцовых выборов. Чем больше Беларусь присутничает у Европе, тем больше она, опрос всего, оказывается, утягнута в разные стосунки, которые часом бывают конфликтный характер, или часом и вырашаются. Важная внешнеполитичная ситуация, которая так само разгортывалась на этом тыдне, была связанная с Литвой. Ну, в Литве, например, отбылись посиджения громадской рады у справе будовництва атомной электростанции, плана будовництва атомной электростанции в Беларуси, которая выкликала великое, этой планы, великое занепокоение у литовской громадскости. Але одна важная подея, надвыше цікавая, якая отбылась на минулом тыдне, это, конечно, связанная с генералом Усхопчиком, былым комендантом, войсковым комендантом Вильни в 91-м годе. Его обвинувачивают тем, что на его загад тогда был открытый огонь по мирных демонстрантах. Яго патрабуюць экстрадыцыі і выдачы ў Літву. Увесь час, у все гэтыя гады афіцыйны Мінск адмаўляўся гэта рабіць. Усхопчык, я нагадаю, быў нават намеснікам міністра абароны Беларусі адзін час, зараз ён пенсіянер. Тым не менш, на гэтым тыдні адбылася як бы такая вехавая значная падзея. Адбыўся допыт у сувязі з той крымінальнай справай гэтага генерала, і матэрыялы допыта беларускі бок перадаў літоўскаму. Таксама з Літвой звязана яшчэ адна падзея. Все-таки Вільня стала першай сталіцай Еўразвязу і краіны сябра НАТО, куды Александр Лукашенко пасля шматлікіх гадоў ізаляцыі зрабіў свой афіцыйны візіт. Ці азначае вот гэтыя змены, збліжэнне з Літвой, і як у Літве успрымаецца гэтая палітыка літоўскага прэзідэнта Грыбаўскайте на збліжэнне з афіцыйным Мінскам? Мы папрасілі адказаць на гэта пытанне нашага калегу, эксперта, супрацоўніка Цэнтральнай службы навінаў Валентінаса Міта. Літва гранічыць з Беларусіяй, потому отношения у Литвы с Белоруссией все время были другие, чем, скажем, Испания с Белоруссией. С соседями общаются по-другому. Как реакция на визит Лукашенко и на сближение, на то, что люди видят как бы радикальное сближение? Я думаю, что большинство людей это, ну, как бы понимают и поддерживают. Я очень часто вижу в литовской прессе, что надо хорошо жить с соседями, и соседей ты не выбираешь. С другой стороны, все-таки Лукашенко не президент Польши, Лукашенко совсем другой лидер, и части политологов, части политиков к этому курсу относятся очень скептически. Говорят, что это шаг плохой, что мы сближаемся с Белоруссией, это шаг, который бесповоротный. Это сделано то, что сделано. Как бы это оправдание политики Белоруссии в своей стране, приглашая лидера страны, который эту политику ведет. По поводу Усхопчика, это старая история. В конце концов, Усхопчик был опрошен в Минске. Но это тоже смотрится в контексте улучшения отношений Белоруссии и Литвы, потому что до визита Лукашенко этот шаг, я думаю, был бы невозможен. Что там, какие вопросы были заданы и задала ли их белорусская сторона или они были написаны Вильнюсской прокуратурой, я не знаю, но сам факт, что опрос произошел, это как минимум хороший жест Лукашенко в сторону Литвы. Но этого жеста не будет хватать, потому что у меня нет сомнений, что Литва будет требовать, чтобы он был выдан Литве и он был судим за эти преступления, если он их совершил. И только тогда вот можно будет говорить о решении его вопроса. Еще ждет один визит Лукашенко в Литву по празднованию независимости Литвы. Посмотрим, будет ли он и что из этого, какие результаты этот визит принесет. Президент Литвы будет сама решать, кого позвать. Я думаю, что он, может быть, наверное, его позовут. И я думаю, что несмотря, что сделала Россия, Россия послала там третьего или четвертого официального лица, я думаю, что Лукашенко все-таки поедет. Лукашенко тоже понимает геополитическую ситуацию Беларуси и геополитическую ситуацию Литвы. Для Беларуси Литва такой же сосед, как для Литвы Беларусь. Юрий, Ян, ваш прогноз. Ці будзе запрошаны і ці паедзе Александр Лукашенко на святкаванне незалежнасці Літвы ў Вільню? Ян. Ну, шансы, што Грыбаўскайте запросіць Александра Лукашенко, даволі вялікія. Яна не пабаялася зрабіць гэтага ў мінулым годзе, чаго ўжо ёй баяцца і цяпер. Ну і шансы, што Александр Лукашенко паедзе, таксама паводле мяне вельмі вялікія, бо прыгадайце, калі ж гэта беларускі прэзідэнт ставаў разам з іншымі кіраўнікамі дзяржавы да супольнага здымку. Ці не 10 гадоў таму назад недзе на нейкай нагодзе ў аб'яднаных нацыях у Нью-Йорку. Так што тут гэта будзе такое вяртанне ў рэспектабельнае кола еўрапейскай палітыкі. Юра, але ж мы ведаем, што прэзідэнт Медведзев не едзе, а ад Расіі паедзе, здаецца, міністр транспарту. Тое ж самае пытанне вам. Ці атрымае Лукашэнка запросіны і ці паедзе? Вы вельмі дарэчна прыгадалі гэты фактар. Я думаю, што гэты фактар, ну, як і вось допыт ў Усхопчыка, будзе спрыяць таму, што, па-першае, Лукашэнка будзе запрошаны. І па-другое, Лукашэнка паедзе. Менавіта таму, што Масква вось такім чынам прадэманстравала сваё стаўленне да літоўскай незалежнасці, да таго акту, які 20 гадоў, у прынцыпе, быў, так бы мовіць, пачаткам, сігналам да распаду СССР. І менавіта таму, што Масква адрэагавала так, хутчэй за ўсё Лукашэнка адрэагуе інакш. І мне падаецца, што тут сітуацыя ў чымсьці падобная вось гэтым прызнаннем-непрызнаннем Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Так бы мовіць, жэст прыгожы. Вось такая, ну, скажам так, пэўным сэнсе эпоха Маскве, а каштуе недорага і ўнутры мяняць нічога не трэба. Мясцовыя выбары. Кампанія працягваецца, мы шмат разоў абмяркоўвалі розныя яе этапы. Зараз этап падачы заявак. На гэты момант каля 17 тысячаў заявак пададзена на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў. І 23 заявнікам адмоўлена ў рэгістрацыі. Паводле словаў сакратара ЦВК, это ў 4 разы меней, чым у папярэдні раз. Юры, лібералізацыя ў дзеянні? Ну, лібералізацыя ў пэўным сэнсе ў дзеянні. Вось сапраўды меней атрымалася тых, каму адмовілі. Хаця з гэтых 23 пераважная большасць, як не цяжка здагадацца, это, канешне, апазіцыянеры. Але вось зараз эксперты адзначаюць, што ўлады змянілі тактыку, фактычна яны ўжо пачалі яе мяняць на апошніх парламенцкіх выбарах 2008 году. Гэта фармальнае выкананне законаў і ўжыванне, так бы мовіць, нефармальных сродкаў уздзеяння. Вось фармальна, калі ласка, ніхто нікому не адмаўляе, вас рэгіструюць, але потым, ну, вось бачна, скажам, дзясяткі выпадкаў, калі, напрыклад, ці саміх кандыдатаў, ці актывістаў раптам забіраюць у войска. Ну, вот прыйшла ваша чарга, што ж закон ёсць закон, якобы. Вось, вельмі шмат, прычым у самых розных партыях паступае сігналаў пра тое, што як на кандыдатаў, так і на сябраў ініцыятыўных групаў, аказваецца, такі вельмі жорсткі, брутальны ціск, выклікаюць да кіраўніцтва, скажам, прадпрыемства, дзе яны працуюць, і скажуць, ці вы будзеце подпісы збіраць, ці балатавацца, ці вы будзеце ў нас працаваць, ці не будзеце, вот давайте выбірайце. Але як бы это ўсё робіцца неафіцыйна, это ўсё робіцца за зачыненымі дзвярыма, і, ну, я кажу, размова ідзе пра дзясяткі выпадкаў. Ну, і я б яшчэ дадаў, што вось літаральна на наступным тыдні таксама можна будзе спраўдзіць пэўныя прагнозы, адбудзецца, магчыма, адзін з самых важных этапаў кампаніі, гэта фармаванне, нарэшце, участковых камісій. То есть гэта фармаванне тых камісій, якія рэальна будуць лічыць галасы. І вось варта сказаць, што некаторыя партыі, скажам, Беларускі народны фронт публічна заявіў, што калі належнай колькасці, так бы мовіць, прадстаўнікоў партыі там не будзе, то партыя разгледзіць пытанне, а ці варта ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Мы папрасілі кіраўніка партыі «Справедлівы свет», былой партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна, паразважаць над пытаннем, на якіх умовах ягоная партыя магла бы спыніць сваё дзело ў выбарах. Партыя «Справедлівы мір» паўнавартасна ўдзельнічае ў выбарах. На сённяшні дзень нашы члены нашай партыі ўключаны ў склад 56 тэрытарыяльных і акруговых выбарчых камісій. Больш за 200 членаў нашай партыі мы вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій. Колькі будзе ўключана, мы сёння не ведаем, бо гэта будзе вядома пасля 9 сакавіка. І больш за 200 сябраў нашай партыі вылучаецца ў якасці кандыдатаў у дэпутаты. Ціск адбываецца на нашых кандыдатаў, іх запрашаюць да кіраўнікоў прадпрыемстваў, дзе пад пагрозай звальнення ставяць умовы, ці ты ідзеш на выбары, ці ты больш не працуеш. Таму мы гэта адсочваем усё і разглядаем розныя варыянты дальнейшага ўдзелу. Калі не будзе ніякіх правіл, калі не будуць ніякім чынам выконвацца то заканадаўства, якое ёсць сёння ў Беларусі, то мы, магчыма, можам адмовіцца ад удзелу ў выбарах. Но разам з тым мы лічым, што патрэбна ўдзельнічаць у выбарах, хаця бы для таго, каб вызначыцца, ці адпавядаюць рэчаіснасці ті заявы ўладаў, а тым, што выбары будуць празрыстымі, што яны будуць чэснымі, што яны будуць справедлівымі. Калі нас там не будзе, то выследзіць гэта будзе немагчыма. Беларусь ёсць партыя, якая ад самага пачатку, яшчэ фактычна толькі калі была абвешчана кампанія мясцовых выбраў, заявіла пра свой намер байкатаваць. Это кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Мы запісалі тут, у студыі Радыё Свабода, спеціальну передачу «Гутарку» з лідерами тієї партії Зіноном Пазняком. Ви її побачите праз тиждень. А зараз послухайте, як Зінон Пазняк відказує на питання, чому бойкот має сенс, чому ягоная партія вирішила бойкотувати гэтыя вибори. Тое, що люди не пойдуть на вибори, гэта ўжо не згода. Не згода з режимом. Гэта ўжо яго не падтрымка. І гэта першы крок. Это процесс. Потом будут другие кроки. Как подрихтовать громадство, подрихтовать группы людей. Треба починать с нечего. Так вот, починать треба спинить этот выборчий маразм. Спинить сприять этой диктатуре. Вы бачите, что вам плюют в твар, вас обманывают, что вас не включают ники. Вы не, абсолютно не можете уплывать на эти выборы. Ни контролю, ничего. Что ж вы идете, как у вас черговый раз дали анучей потвары? Почнем с этого, как громадство свою незгоду выказывало так. Не пойдем на выборы. Все. Это... Большевики это тонко разумели. Данил Станиславович, але тактика бойкоту не дала вынику. Так само не один раз. И так само анучи потвары. Тактика бойкоту не даст и гэтая, не даст вынику адразу. Гэта наивное меркаванне, что нейким ходом политичным мы раптом трапнем у рай. Это процесс. У розных ситуаціях, у розных краінах працэсы займалі пэўны час. І з дыктатурай адным махам не расправішся. Таму гэта працэс, але гэта трэба рабіць, каб дыктатура павісала ў паветры, каб грамадства аказалася б на адным баку. Зараз мы бачым, што ў грамадстве ёсць непрыняцце ўжо гэтаго рэжыму. Ужо людзі не ўспрымаюць ўжо яго, але не трымаюць фігу ў кішэні пакуль што. Это не выліваецца ў некія формы. Але гэта ўжо крок зроблены. Трэба рабіць другі крок, потым трэці. Ёсць краіны, якія змагаліся за свабоду 500 гадоў. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Валянціна Сміта, а таксама палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Зянон Пазняк. Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 і 9865 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.